Procent zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 17 kwietnia, jest siódma. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A rozszerzona tarcza antykryzysowa trafi do podpisu prezydenta. Przepisy przyjął Sejm. Od poniedziałku otwarte lasy i parki, a także złagodzone ograniczenia dotyczące handlu. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jeszcze przez przynajmniej 3 tygodnie muszą pozostać w domach. Sejm przyjął w nocy rozszerzoną tarczę antykryzysową, która zwiększa pomoc państwa dla firm w dobie koronawirusa. Posłowie przyjęli połowę poprawek wprowadzonych przez senatorów. Teraz przepisy trafią na biurko prezydenta. Posłowie zaakceptowali 45 z 95 poprawek Senatu, a szybkie procedowanie było możliwe między innymi dzięki wnioskowi szefa klubu parlamentarnego PiS, marszałka Ryszarda Terleckiego. Polska czeka na nasze decyzje. Kancelaria Sejmu musi przygotować odpowiednie dokumenty, żeby trafiły na biurko pana prezydenta. Tutaj liczy się każdy dzień. Wobec tego składam wniosek o głosowanie wspólne poprawek, które rekomenduje komisja oraz poprawek, które komisja nie rekomenduje. Większość zaakceptowanych przez posłów senackich poprawek to zmiany redakcyjno-legislacyjne. Posłowie poparli też zapis mówiący o stworzeniu mechanizmów, które usprawnią wprowadzanie innego programu pomocowego, tarczy finansowej. A uchwalona przez Sejm rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje m.in. 3-miesięczne wakacje od płacenia składek ZUS dla firm, które zatrudniają do 49 osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W poniedziałek zacznie się łagodzenie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Plan przechodzenia do nowych realiów został podzielony na 4 etapy. Pierwsze z nich zakłada m.in. zwiększenie limitu osób, które będą mogły przebywać w sklepach. Od poniedziałku będzie można wejść do lasu, parku i na inne tereny zielone. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że w zależności od rozwoju sytuacji możliwe jest łagodzenie przepisów na przykład co tydzień lub co 2 tygodnie. Trzeba zastrzec możliwość, że jeżeli będzie lepiej, jeżeli szybciej będzie się wypłaszczać, a może nawet spadać krzywa zakażeń, to będziemy mogli przyspieszać łagodzenie tych reguł społecznych i reguł gospodarczych. Ale jeżeli tak się nie stanie, to trzeba będzie poczekać trochę dłużej na kolejne etapy łagodzenia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że przy tak długim okresie izolacji złagodzenie ograniczeń jest konieczne. Nie możemy pozwolić sobie na całkowitą izolację w tak długim czasie. Musimy wprowadzić zasady możliwie bezpiecznego funkcjonowania. Pewne poluzowania, które zaczną obowiązywać od poniedziałku, dają nam pewien oddech, ale używajmy ich z dużym rozsądkiem. To nie jest zachęta do nieograniczonego przebywania w tych przestrzeniach. My cały czas powinniśmy się maksymalnie izolować. Minister zdrowia dodaje, że z wieloma ograniczeniami w związku z koronawirusem trzeba będzie żyć nawet rok. Zasłanianie twarzy w miejscach publicznych, dezynfekować możliwie często powierzchnię, ręce, zachowywać dystans. Nos i usta w miejscach publicznych obowiązkowo trzeba zakrywać od wczoraj. Na poluzowanie zasad kwarantanny co najmniej 3 tygodnie poczekają mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Do 7 maja brytyjski rząd przedłużył ograniczenia, bo choć pandemia zwalnia, to w niewystarczającym stopniu. Zgiełk kawiarni, koncerty, teatry, kina, piknik w parku. Na to wszystko Brytyjczycy, czy też na przykład mieszkający tu imigranci z Polski, będą musieli jeszcze poczekać. Najgorszym, co moglibyśmy teraz zrobić, byłoby zbyt szybkie poluzowanie kwarantanny. Wtedy nastąpiłby drugi szczyt wirusa, uderzający w służbę zdrowia i obywateli. Mówi Dominic Raab, szef dyplomacji zastępujący premiera Borisa Johnsona, który ciągle wraca do zdrowia. Jednocześnie rządowi naukowcy podkreślają, zmierzamy w dobrym kierunku. Liczba zakażeń i hospitalizacji się zmniejsza. 7 maja decyzja o ewentualnym poluzowaniu części ograniczeń. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ministerstwo Edukacji zachęca uczniów i nauczycieli do korzystania z zasobów Polskiego Radia przy zdalnej nauce historii. A lekcje można znaleźć na portalu Polskie Radio 24 w zakładce Historia, informuje autor projektu Bartłomiej Makowski. O bitwie o Anglię lepiej posłuchać od kogoś, kto latał na brytyjskim niebie, niż poczytać o niej w podręczniku historii. Ale proponujemy też ciekawy zbiór infografiki filmów. Z myślą o uczniach niedosłyszących udostępniamy część archiwalnych dźwięków w postaci filmów z transkrypcją. Przede wszystkim jednak zachęcamy do odwiedzania naszych serwisów specjalnych, które są gotowymi, multimedialnymi i interaktywnymi lekcjami. Materiały opierają się na nagraniach Polskiego Radia zgromadzonych w jego bogatej 95-letniej historii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 7:00, sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. To był naprawdę znakomity sezon w wykonaniu Dawida Konarskiego. Bez niego siatkarska przygoda Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów, znakomite i udane boje z Zenitem Kazań, pewnie nie byłyby tak udane i znakomite. Tymczasem drogi siatkarza i klubu z Jastrzębia Zdroju rozeszły się. Dwukrotny mistrz świata najprawdopodobniej szczęścia poszuka za granicą. Klub jakiś na pewno znajdę, więc śpię spokojnie. No ale aczkolwiek no, sytuacja była jaka była i trzeba było się rozstać. Życzenia no, chyba inne niż Turcja. W Turcji już byłem, więc wiem jak jest. To jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście chciałbym zwiedzić czy zobaczyć inne ligę czy kraje. W Turcji już byłem, ale aczkolwiek jeżeli byłoby coś fajnego w tamtego kraju, to mógłbym tam wrócić. Warunek jest prosty. Dawid chce grać, bo wciąż liczy na powołanie do kadry i Dawid chce zarobić dobre pieniądze. I nie ma co się dziwić. A w kontekście siatkarskim wczoraj działo się sporo, choć może inaczej. Działo się niewiele, bo więcej roszad nie było, ale jednak coś się wydarzyło. Na przykład selekcjoner Polaków Vital Heinen pozostanie trenerem jednego z czołowych zespołów na świecie, włoskiej Sir Safety Perugia. Ze swoich klubów nie ruszają się także Igor Grobelny, on z Werwy Warszawa, oraz Serb Nikola Grbić, on oczywiście z Zaksy. Teraz tenis walczy o przetrwanie Wielki Szlem 2020 roku. O ile Australian Open miało to szczęście, że odbywało się w styczniu, to już kalendarz, no i koronawirus rzecz jasna, nie był w tym roku tak łaskawy dla pozostałych turniejów. Roland Garros został przełożony, Wimbledon odwołany w ogóle, a teraz ważą się losy US Open. Decyzja o tym, co się wydarzy z turniejem na kortach Flushing Meadows, zapadnie, ale dopiero w czerwcu. A skoro już mówimy o USA, to niezły ubaw mieli koszykarze. Horse to popularna na koszykarskich boiskach gra, w której jeden z graczy wymyśla sposób wrzucenia piłki do kosza, a drugi musi go powtórzyć. Jeśli mu się uda, grają dalej bez konsekwencji. Jeśli nie, zbiera jedną z literek, a gra kończy się w momencie, kiedy jeden z zawodników uzbiera całe słówko horse. W nocy odbyły się transmitowane w telewizji półfinały i finały tej rywalizacji, a wystąpili Mike Conley Jr. z Utah Jazz, Zach LaVine z Chicago Bulls, legendarny gracz Detroit Pistons Chauncey Billups, a także gwiazda kobiecej koszykówki Ali Quigley. Ostatecznie wygrał Conley, który w finale ograł LaVina. Emocji nie brakowało, śmiechu też. That almost went in. Oh my god, I bet it did. No, I ain't going. You deserve that championship. I'll let you know that. Man, I appreciate it. It was fun, man. It's good to see another NBA guy, man. He's cooped up in the house and stuff, man. It's just good to see y'all. That's all. Dobrze było zobaczyć innego gracza NBA. To słowa wypowiedziane przez Mike'a Conleya. Myślę, bardzo wymowne. Co ciekawe i chyba oczywiste, każdy z uczestników mógłby zanucić słynną sportową pieśń Gramy u siebie, bo finałowy turniej, jak i cała rywalizacja przeprowadzona została za pomocą wideokonferencji. Kolejny sport w Trójce, chwilę po 8:00, zapraszam. Dziś w większości regionów pogodnie, na wschodzie i południu kraju będzie się chmurzyć, do tego na Mazurach i na Podlasiu może przelotnie popadać deszcz i deszcze ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, na Mazurach, na Podlasiu oraz w górach w porywach do 60-80 km na godzinę. A na termometrach dziś od 9 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w centrum 13-14, najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy, pięciopłytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy na temat prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Archiwalne wypowiedzi prezydenta i album z wyjątkowymi fotografiami. Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych, dostępne m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Cześć, Dubowska. Zostań w domu z Trójką. 15,5 minuty po godzinie 7. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnie zamknięte są do 26 kwietnia, ale większość uczelni już podjęła decyzję o zdalnym prowadzeniu zajęć, przynajmniej do połowy maja. Co dalej? Na razie nie wiadomo. A co z sesją oraz obroną prac magisterskich i licencjackich? No właśnie, odpowiedzi szukała nasza reporterka Izabela Woźniak. Od tygodni nauka odbywa się online. Nie wszystko da się zrobić tą drogą, ale w tej nadzwyczajnej sytuacji nie ma wyjścia. Przeprowadzenie sesji na uczelniach online dla niektórych studentów niewyobrażalne. Ciężko zorganizować egzaminy, szczególnie odtworzyć w ogóle egzamin ustny, nie wiem, przez kamerkę, przez Zooma, przez jakąś inną aplikację. Myślę, że to może być bardzo problematyczne, szczególnie jeżeli łącze nie jest zbyt dobre w domu, jeżeli wszyscy korzystają naraz z internetu. Mam zajęcia praktyczne, mam laboratoria. Trzeba coś zrobić, powiedzmy, fizycznie, a przez kamerkę przy komputerze nie da się po prostu tego zrobić, nie mam takich urządzeń. Ale uczelnie przygotowują się na taki scenariusz i jest to wyzwanie. Na przykład Uniwersytet Jagielloński ma 45 tysięcy studentów, mówi Adrian Ochalik, rzecznik prasowy UJ-u i Kolegium Medicum Uniwersytetu. Jeżeli mówimy o Wydziale Polonistyki, czy chociażby Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, to wiemy o tym, że te wydziały już teraz przygotowały się do tego, żeby właśnie egzaminy końcowe, czy też obrony prac licencjackich móc zrobić w formie zdalnej, więc jest to możliwe. Zwykle obrona magisterki odbywa się na uczelni. Odświętnie ubrany magistrant staje przed kilkuosobową komisją i odpowiada na pytania związane ze swoją pracą. Dziś jest to niemożliwe i obrony prac licencjackich i magisterskich odbywają się online, mówi prorektor do spraw studenckich w Kolegium Civitas dr Paweł Maranowski. Ministerstwo wystosowało rekomendacje dotyczące zajęć online, które mogą być prowadzone na uczelni. Jednym z podstawowych zasad jest to, żeby student był widoczny, bo on musi podczas obrony okazać dokument tożsamości, który potwierdza to, że to jest ta osoba. Prowadziliśmy wideokonferencję. Podczas wideokonferencji przeprowadzona jest obrona, w której uczestniczą dyplomant i trzy osoby z komisji. Musi student mieć cały czas utrzymane łącze online i musi być jego wizerunek widoczny. Oczywiście łatwiej jest podczas takiego egzaminu oszukać na przykład członków komisji. Można sobie otworzyć coś na komputerze i czytać odpowiadając komisji. No i my wprowadziliśmy taki zapis, że przewodniczący komisji może w każdym momencie przerwać taki egzamin dyplomowy, przy czym wszystkie takie sytuacje, jak na przykład problemy z łączem, są rozpatrywane na korzyść studenta i taki egzamin może być powtórzony. Nie jest to łatwe i trzeba mieć pewność, że łącze jest bezpieczne, dodaje Anna Jaglińska-Prawdzik, rzeczniczka Akademii Finansów i Biznesu oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula w Warszawie. Trzeba mieć pewność, trzeba mieć możliwości nagrywania czy sprawnego udokumentowania tego. A wracając do sesji, tu będzie jednak łatwiej, bo niektóre uczelnie to już praktykują, prowadzą całe kierunki studiów online. Jest taka masa i tych naszych płatnych narzędzi, ale też bezpłatnych narzędzi. Jest Skype, jest Messenger, są Teamsy Microsoftu i jakby zrobienie egzaminu, nawet ustnego, zdalnie, to nie jest żaden problem. Zrobienie egzaminu pisemnego przy użyciu tych platform, to też nie jest żadna trudność. Testy to najprostsze narzędzia, wszelkiego rodzaju ankiety, to w ten sposób można robić testy. To unosi po kilka tysięcy osób w systemie naraz. Jak taki egzamin przeprowadzić na przykład na medycynie, mówi Adrian Ochalik, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kolegium Medicum UJ-u. Jest część zajęć praktycznych, część zajęć w laboratoriach, które planujemy zrobić w czerwcu i mamy nadzieję, że nam się to uda zorganizować. Natomiast do tej pory musimy organizować online. Wszystkiego nie da się zrobić w ten sposób, ale do pracy i nauki w systemie online trzeba się przyzwyczaić. Przynajmniej na razie. Ktoś z Państwa przed obroną pracy magisterskiej czy licencjackiej, jak to wygląda u Państwa na uczelni? Proszę dać znać, mail, telefon, SMS do dyspozycji. Tymczasem pan Stefan z Mielca przed codziennym egzaminem z życia zawodowego melduje swoją obecność wyjątkowo, nie z domu, a z prawdziwego biura. 20 minut po godzinie 7. Smell the Prozac in your pity. here, do you really need another souvenir? Superheroes tend to disappear. Fame is just a trick, you see an empty glass. Leave you feeling thirsty and so very fast. Chance to tell my baby it'll be your last. I don't know, but it's been said, your heart is stronger than your head. This location is my home. Red Hot Chili Peppers w audycji porannej. Sporo głosów od Państwa w sprawie poluzowania obostrzeń dotyczących związanych właśnie z sytuacją koronawirusa w Polsce, szczególnie dotyczących lasów. O tym jeszcze będziemy mówić. Tymczasem 22 minuty po godzinie 7. Ernest Zozuń opowie teraz Państwu, jak świat radzi sobie właśnie z koronawirusem. Zacząć muszę od tego, że nie jest dobrze i jak na razie dobrze nie będzie. I tu oddam głos specjaliście. Hans Kluge, dyrektor regionalny na Europę, Światowa Organizacja Zdrowia. Liczba przypadków w Europie stale rośnie. W ciągu ostatnich 10 dni wzrosła dwukrotnie. Obecnie zbliża się do miliona. Oznacza to, że 50% przypadków notowanych na świecie to Europa. Na szczęście w krajach najbardziej dotkniętych do tej pory epidemią, takich jak Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja czy Szwajcaria, notujemy poprawę sytuacji, ale te dobre sygnały przyćmiewają informacje z innych państw, takich jak Wielka Brytania, Turcja, Ukraina, Białoruś, Rosja, gdzie poziom zakażeń nie spada albo szybko rośnie. Najbliższe tygodnie będą krytyczne dla Europy. Przestraszyłem? No przepraszam, ale rzeczywistość taka straszna wokół nas. Za to opowiem teraz, jak staramy się radzić sobie z tym wszystkim. Chiny wchodzą już w drugą fazę testowania na ludziach szczepionki na koronawirusa. Zgłaszają się ochotnicy. Teraz wszyscy walczą z epidemią, szukają sposobu na nią. Ja też chcę mieć w tym swój udział. W tej drugiej fazie rozszerzyliśmy limit wieku. Poprzednio testy prowadziliśmy jedynie na ludziach młodych. Teraz dopuszczamy także ochotników powyżej 60 roku życia. Stany Zjednoczone. Burmistrz Nowego Jorku zapowiada stworzenie funduszu o wartości $170 milionów na żywność dla tych, którzy stracili środki do życia. W kwietniu wydaliśmy 10 milionów posiłków nowojorczykom, którzy ich najbardziej potrzebowali. Nie lubię tej liczby, bo ona pokazuje, z jak wielką tragedią mamy do czynienia. W maju będziemy mogli zrobić jeszcze więcej. Rosja. Gigantyczny szpital budowany jest na przedmieściach Moskwy. Zaangażowanych w jego pracę ma być większość pracowników służby zdrowia rosyjskiej stolicy. Na nim ma spocząć główny ciężar walki z epidemią w mieście. Wielka Brytania. Mam zaszczyt oświadczyć, że Szpital Narodowego Systemu Ochrony Zdrowia w Birmingham został otwarty. To książę William za pośrednictwem internetu wykonuje obowiązki królewskiej wysokości. Szpital, który otworzył, to jeden z kilku w Wielkiej Brytanii przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Na razie ma 500 łóżek, ale docelowo będzie miał 1500. Unia Europejska przeprasza słowami przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Tak, to prawda, nikt nie był na to wszystko gotowy. Tak, to prawda, że niezbyt wiele zrobiono zawczasu, gdy Włochy potrzebowały pomocy na samym początku tego kryzysu. Zatem należy, by Unia tu szczerze przeprosiła. Ale przeprosiny mają sens, gdy przynoszą zmianę zachowania. Prawda jest taka, że zrozumieliśmy szybko, że musimy wzajemnie się chronić, by się ochronić. Czechy. Igraczek. Popularna czeska zabawka, figurka dla dzieci, która występuje w różnych profesjonalnych odmianach, a to policjanta, a to budowniczego, a to wojskowego, ma nowe trzy profesje. Strażak, pielęgniarz i lekarz. Wszyscy w maskach na twarzy i walczący z koronawirusem. Walczący też dosłownie. Zdecydowaliśmy, że igraczek powinien też pomagać. 15 koron ze sprzedaży każdej sztuki tej serii będzie przeznaczone na środki ochrony dla tych, którzy walczą z epidemią na pierwszej linii. Wielka Brytania jeszcze raz. I jeszcze raz mam zaszczyt przypomnieć Państwu pewnego starszego pana, o którym opowiadałem wczoraj. No ale tu potrzebne jest teraz coś specjalnego. Tak należy zacząć. Jeszcze raz poproszę. Myślę, że to absolutnie fantastyczna suma pieniędzy. To kapitan Tom Moore. Pamiętają go Państwo z wczoraj. Brytyjski weteran II wojny światowej, który na swoje setne urodziny rzucił Wielkiej Brytanii i sobie wyzwanie. Sobie, że przejdzie wzdłuż swój ogród 100 razy, a Wielkiej Brytanii by wpłacała na służbę zdrowia. Nigdy nie byłbym w stanie wyobrazić sobie takiej ilości pieniędzy. Wczoraj meldowałem, że kapitan Moore tak zachęcił Brytyjczyków, że wpłacili 6 milionów funtów, a już następnego dnia było 12 milionów funtów. To niewiarygodne, że ludzie potrafią być tak hojni dla służby zdrowia. Ja to spowodowałem, ale nieumyślnie. Następną setkę spacerów kapitan Moore rozpoczął w towarzystwie ustawionych wzdłuż trasy gwardzistów królewskich oddających sędziwemu wojakowi honory wojskowe. To i ja honory oddaję. Codzienny raport o stanie pandemii zarówno na Starym Kontynencie, jak i w ogóle na świecie. Ponownie w poniedziałek w porannym Zapraszamy do Trójki przedstawi Ernest Zozuń. Dziś tak troszkę, jak słyszeliśmy, jak dyrygent. 27,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do reklamy. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już po 7:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło już ponad 1 000 000 wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Jak mówi prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska, zainteresowanie pomocą jest ogromne i wypłacono już pierwsze świadczenia postojowe. 15 kwietnia zostało wypłaconych 86 tysięcy świadczeń postojowych na kwotę 172 miliony złotych. Kolejna wypłata świadczeń postojowych będzie realizowana od 20 kwietnia przez cały tydzień. Wnioski do ZUS-u można składać elektronicznie za pomocą platformy usług elektronicznych lub drogą papierową. Kolejne 5 milionów Amerykanów złożyło w ostatnim tygodniu wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Od początku kryzysu spowodowanego przez koronawirusa pracę straciły 22 miliony mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Gwałtowny wzrost bezrobocia dotyczy nie tylko hoteli, barów czy restauracji, ale również handlu, przemysłu, sektora budowlanego i finansowego oraz firm prawniczych. Epidemia uderza w pierwszą, ale i w drugą gospodarkę na świecie. W pierwszym kwartale tego roku chiński PKB skurczył się o blisko 7% i to pierwszy spadek od blisko 40 lat, komentuje dla Trójki Paweł Cymcyk, ekonomista DNA Rynków. Informacje o chińskim PKB bez wątpienia wypadły fatalnie, przy czym dają dopiero przedsmak tego, jak źle mogą zachowywać się europejskie gospodarki w najbliższych miesiącach. I w związku z tym oczekuję, że w piątek raczej będziemy obserwowali dalej ucieczkę trochę z rynku akcyjnego i jednocześnie osłabienie się złotego oraz coraz bardziej błyszczące złoto, czyli wzrosty tego złotego kruszcu. Dolar kosztuje 4 zł 16 groszy, euro 4,52, frank szwajcarski 4,30, funt brytyjski 5 zł i 20 groszy, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Dziś w większości regionów pogodnie, na wschodzie i na południu kraju może się chmurzyć, na Mazurach oraz na Podlasiu może przelotnie popadać deszcz i deszcz ze śniegiem. A na termometrach dziś od 9 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 13-14 w większości regionów, w tym w centrum kraju najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do stopni 16. No i pogoda zachęcać może do spacerów czy do aktywności na świeżym powietrzu, ale my niezmiennie przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 7000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety MaxiLuten. Tabletki MaxiLuten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego MaxiLuten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem MaxiLuten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. A właśnie, dobrze, że pan przypomniał, bo z tym telefonem to ja się złapałem kiedyś. Znamy, wiemy, nigdy dość przypominać o ważnych sprawach postępowania właśnie w czasie pandemii. I jeszcze ważne przypomnienie zarówno od nas, jak i przyjaciół Trójki. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania sportu w Trójce. Za 21 minut ósma w audycji porannej teraz przywołamy wciąż żywe wspomnienia, bo równo 10 lat temu, właśnie 17 kwietnia 2010 roku w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Następnego dnia w Krakowie odbył się uroczysty pogrzeb. Małgorzata, Marek, Julia i Maria. Przejechaliśmy 200 kilometrów, żeby tutaj spotkać się ostatni raz z prezydentem, z panią prezydentową. Koło Terespola mieszkamy. Po prostu czekam. Przyjechałam z dosyć daleka, przyjechałam z Jaworzna, z województwa śląskiego. Myślę, że to jest moim obowiązkiem. Mamy tu świadectwa warszawioków, ślązoków, górników, nacji, wszystkich ludzi w różnym wieku. To jest ostatni moment, kiedy możemy mieć jeszcze jakąś więź z tymi ludźmi. Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Łzy się cisną do oczu. 15 godzin, słowo daję. Dla tej osoby to warto stać. I choćbym miał stać jeszcze i z 15, to będę stał. Przy takim człowieku warto schylić czoła. Podczas katastrofy samolotu Kasa zginął mój wujek. I wtedy pan prezydent wykonał bardzo wiele wspaniałych gestów w stosunku do mojej rodziny, do mojej mamy. I naprawdę wtedy poczułem, że prezydent Lech Kaczyński jest moim prezydentem. Naprawdę byłem bardzo szczęśliwy, że zachował się w taki sposób i chciałem mu teraz jeszcze raz za to podziękować. Po prostu nie mogę się z nim rozstać. Siedemnasty kwietnia. Warszawski Plac Piłsudskiego wypełnia ponad 100-tysięczny tłum. arcybiskup Józef Michalik. Ojczyzna nasza i Kościół katolicki w Polsce żegna dziś i dziękuję prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, jego małżonce, prezydentowi na obczyźnie Ryszardowi Kaczorowskiemu, biskupom polowym, duchownym oraz wszystkim, którzy zginęli za ich wierną aż do końca służbę. A więcej o atmosferze tamtych dni będą mogli Państwo jeszcze usłyszeć w dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, także jutro w specjalnej audycji po godzinie 10, w której będziemy przypominać wydarzenia sprzed równo 10 lat. Audycja poranna za 18 minut 8. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 16 minut 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rząd przedstawił plan łagodzenia restrykcji związanych z koronawirusem od najbliższego poniedziałku. Czy to są decyzje, które mogą zostać cofnięte, jeśli okaże się, że tempo wzrostu zachorowań będzie wyższe niż jest teraz? Tak, oczywiście. Te decyzje mogą być zmienione. Mamy nadzieję, że będą zmieniane w taki sposób, że kolejne ograniczenia będą likwidowane, ale również może się okazać, do czego mam nadzieję, że nie dojdzie, że będziemy musieli się wycofać z niektórych decyzji likwidujących ograniczenia. Przede wszystkim będziemy monitorować, jakie konsekwencje będą miały te nowe regulacje dla wzrostu zachorowań i od właśnie tempa zachorowań i rozwoju sytuacji w kraju będziemy też uzależniać uruchamianie kolejnych etapów funkcjonowania państwa i nas wszystkich w tym trudnym czasie. A czy łagodzenie restrykcji nie jest wbrew niedawnym ostrzeżeniom WHO, by nie robić tego zbyt pochopnie? My dokładamy wszelkich starań, żeby te działania, które prowadzi rząd, były robione przede wszystkim z troską o bezpieczeństwo obywateli. Wszystkie one są konsultowane z ekspertami, z lekarzami, wirusologami i tak jak państwo zobaczą plan tych kolejnych działań, to przyjmujemy bardzo ostrożnie decyzje i te zmiany, które wprowadzamy, są wprowadzane bardzo, bardzo powoli i ostrożnie. Chcemy oczywiście, żeby jak najszybciej zaczęła funkcjonować gospodarka, żebyśmy jak Panie najszybciej... Panie ministrze, pan mówi powoli i ostrożnie, ale rząd nie przedstawił takiego planu, jeśli chodzi o terminy luzowania kolejnych dziedzin działalności gospodarczej, bo nie da się tego zrobić? no, w sposób odpowiedzialny nie dałoby się powiedzieć, że na pewno za tydzień albo za dwa tygodnie wprowadzone zostaną kolejne regulacje, które będą ułatwiały funkcjonowanie, czy które będą likwidowały dotychczasowe regulacje. To zależy od. Ale można przypuszczać, że to będzie, panie ministrze, można przypuszczać, że to będzie taka sekwencja dwutygodniowa związana z wylęganiem się wirusa, że tak powiem, nie wiem czy fachowo, czy nie, ale wiemy o co chodzi. To jest, tak jak jest dwutygodniowa kwarantanna. To jest bardzo prawdopodobne, że te sekwencje będą dwutygodniowe, może nieco krótsze. Tak jak powiedziałem, opieramy się, podejmując te decyzje, na opiniach wirusologów, na opiniach ekspertów. WHO nadal nie zaleca powszechnego noszenia maseczek. Dlaczego rząd zdecydował o nakazie ich noszenia, także w formie zastępczej, czyli chust czy szalików? Tu chodzi o ograniczenie transmisji choroby przez te osoby, które zostały już zarażone, a na przykład o tym nie wiedzą. Wiemy, że duża część osób młodych czy w średnim wieku, która jest zarażona, przechodzi bardzo łagodnie tę chorobę. Niektóre osoby sobie nawet z tego mogą nie zdawać sprawy, że są nosicielami, więc tu chodzi raczej o ograniczenie transmisji i w ten sposób staramy się chronić innych, a to nie jest działanie, które ma na celu ochronienie nas przed wirusem. PSL składa projekt o bezpłatnych maseczkach dla wszystkich. Czy rząd rozważał zapewnienie darmowych masek dla wszystkich? Nie prowadziliśmy takich estymacji, czy nie prowadziliśmy takich analiz, jak zapewnienie maseczek dla wszystkich. To byłoby dosyć trudne w moim przekonaniu. Tak jak robiliśmy średnio wyliczenia, no jeżeli by chciał ktokolwiek dostarczyć, czy rząd, czy ktokolwiek inny, dostarczyć jednorazowe maseczki dla wszystkich osób, czy dla większości obywateli, no bo wiemy, że dzieci nie są objęte obowiązkiem, mówię o dzieciach poniżej 4 roku życia, prawda, nie są objęte obowiązkiem noszenia maseczek. Część osób z innych powodów jest z tego obowiązku zwolniona, no ale tak czy inaczej w skali miesiąca byłby to około 1 miliard maseczek. W związku z tym zorganizowanie logistyki i takie centralne sterowanie w naszym przekonaniu nie jest zasadne. Polacy... Ja myślę, że tu chodzi o to, by były bezpłatne, nawet nie tyle o centralne sterowanie. Chodzi, nie wiem, o to, żeby automaty były dostępne w różnych miejscach, no niekoniecznie, żeby były dostarczane maseczki do domu. Tak sobie to wyobrażam. Jak wszystkie kraje europejskie, i zresztą to był szerszy problem światowy, mierzyliśmy się w pewnym momencie z poważnym wyzwaniem niedoboru środków ochrony indywidualnej. Rząd podjął działania w kierunku importu dużych ilości takich materiałów ochronnych, między innymi maseczek. Rozpoczęła się również produkcja w kraju, zaczęliśmy budować kompetencje w różnych polskich firmach do tego, żeby produkować już na stałe maseczki czy stroje ochronne. A propos transportu, panie ministrze, poseł Adam Tylko zdanie, tak. Myślę, że nie będzie problemu z tym, żeby każdy w taką maseczkę, czy jednorazową, czy wielorazową, był wyposażony i będzie to dużo bardziej efektywne niż centralne sterowanie tym procesem. No i miejmy nadzieję też, że nie będzie to drogie, ponieważ teraz to, jak wiemy, różnie z tym bywa. Sytuacja jest wykorzystywana przez producentów. Raczej to już należy do przeszłości, natomiast te ceny opadają, natomiast rzeczywiście był taki moment, który moglibyśmy nazwać momentem spekulacji, natomiast on na szczęście trwał w miarę krótko i teraz ceny, za które można uzyskać maseczki, już są o wiele niższe niż było to jeszcze niedawno. Poseł i przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka złożył do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o kontrolę w sprawie transportu środków medycznych samolotem Antonow AN-225 Myriad. Twierdzi, że transport mógł odbyć się taniej i że to było niegospodarne. Mógł odbyć się taniej i było to niegospodarne? Nie, ponieważ to jeśli chodzi o tonaż, to nie... nie wyczerpywał możliwości tego samolotu. Żaden tonaż nie wyczerpuje możliwości samolotu, w którym włożony jest tego rodzaju sprzęt jak medyczne stroje ochronne. Ten asortyment ma to do siebie, że jest objętościowo duży, ale wagowo nie są to bardzo poważne ładunki, więc oczywiście te zarzuty mają charakter ewidentnie takiej politycznej rozgrywki czy próby wywołania jakiejś awantury. Bardzo dobrze, że jeśli ktoś ma wątpliwości, to zgłasza do takiej czy innej instytucji do zweryfikowania. Panie ministrze, teraz pan mówi, że awantura drugi raz, że bardzo dobrze? Nie, bardzo dobrze, żeby inne osoby nie dały się właśnie wprowadzać w błąd, dlatego że jestem przekonany, że z tych weryfikacji, z tych badań pozytywnie wyniknie pozytywna ocena. Krótko mówiąc, te transporty, które są organizowane w sposób zasadny, profesjonalny i tego rodzaju zarzuty nie mają żadnego pokrycia w faktach. Natomiast jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to dobrze, niech to zgłasza do instytucji, które mogą to skontrolować. Jeśli chodzi o ten konkretny przypadek, uważam, że mamy niestety do czynienia z akcją polityczną i próbą wykorzystania właśnie takiego w złym znaczeniu politycznego tej sytuacji. W każdym razie ten kolejny transport to już był innym samolotem, mniejszym. Proszę pani, te transporty są codzienne. No wczoraj przyleciały. No mówię o tym wczorajszym właśnie, tak, który pan odnotował. No tak, ale to nie tylko, dlatego że wczoraj przeleciały tak samo Herkulesy, Kasy, tyle że nie z Chin, a z Turcji, które przywiozły dziesiątki tysięcy kombinezonów ochronnych. Do Wrocławia przyleciał właśnie Rusłan. Dzisiaj przylatują kolejne samoloty, latają Dreamlinery, Boeingi, Antonowy, transport wojskowy, o którym mówiłem, tu się należą wielkie podziękowania wojsku. Każdego dnia praktycznie lądują transporty przywożące sprzęt, a jednocześnie, tak jak powiedziałem, trwają prace nad uruchamianiem produkcji w kraju asortymentu różnych elementów odzieży ochronnej. Panie ministrze, jeszcze na moment chcę wrócić do tych terminów, których nie można podać. To dotyczy także egzaminów dla ósmych klas oraz egzaminów maturalnych. Czy nie można byłoby podać chociaż w jakimś takim większym przybliżeniu niż najwcześniej druga połowa czerwca? Ponieważ, jak pan wie, młodzież i rodzice mają skłonność do nerwów w takich sytuacjach, kiedy chodzi o tak poważne egzaminy. I właśnie ze względu na to, że to są decyzje, które wywołują sporo emocji, co jest absolutnie zrozumiałe, dlatego że taki egzamin dla każdego i rodzica, a dla dzieci przede wszystkim jest związany z emocjami, więc właśnie dlatego nie chcemy pochopnie podawać terminów i wskazywać dat. Jeżeli sytuacja będzie rozwijała się w taki sposób, że będziemy mogli wskazać dokładny termin, to niezwłocznie to uczynimy i rząd zakomunikuje, w jakim terminie egzaminy się odbędą. Parlament Europejski przygotowuje rezolucję, prawdopodobnie dziś głosowanie, w której jest wezwanie Komisji Europejskiej do pilnej oceny wprowadzanych środków nadzwyczajnych i zastosowania sankcji wobec Polski w odpowiedzi na poważne naruszenia zasady praworządności. Parlament uważa, że zmiana ordynacji wyborczej w celu organizacji wyborów w czasie pandemii jest całkowicie niezgodna z wartościami Unii Europejskiej. Co pan na to, co na to rząd, jeśli ta rezolucja rzeczywiście zostanie uchwalona? Będzie jakiś komentarz czy nie? Mamy do czynienia kolejny raz, niestety, muszę to powiedzieć, z hipokryzją i takimi podwójnymi standardami. Te zmiany, które wprowadzamy po to, żeby głosowanie właśnie mogło być bezpieczne w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, w jakiej znalazła się Europa, są wykorzystywane w innych krajach. Korzystamy ze sprawdzonych wzorców, w związku z tym nie ma mowy o jakichś różnicach w standardach. Ten dokument czy ta rezolucja